Tak co pak jste měli dneska k obědu, vážení přátelé drobného hazardu? Ale no tak, no já vím, že je to vaše ryze soukromá záležitost, ale já bych vám chtěl dobře poradit. Vědci totiž odhalili, že vhodná strava velice pozitivně motivuje mozek. Například mastné kyseliny obsažené v rybách pozitivně ovlivňují rozvoj duševních schopností. Tak schválně za chviličku uvidíme, co pak si asi k obědu dneska dali naši soutěžící. Jestli náhodou neměli rybí filé, případně kapra na modro. No, to už je také jejich záležitost. Oni vědí, že k nám do naší soutěže musí přijít dobře připraveni. Pan Antonín, ten už to předvedl 8krát. Dneska je u nás po 9. Ano, takového šampiona dneska může soutěž riskový nabídnout. Pan Antonín, knihovník z Brandýska u Kladna, vítám vás. Dobrý podvečer vám přeju. Dobrý večer. Už si u nás vyhrál 735 000 korun. To všechno už má na kontě samozřejmě. Abyste mu zase tolik nezáviděli, tak to se ještě musí ale zdanit. Právníkem z Brna, vítám vás. Dobrý večer. Stejně jako jeho kolega, pan Josef Ovocnář z Klášterce nad Ohří. I vás vítám. Dobrý večer. No, tak co jste si dali vy? To nevím, ale nějaká rybička, aspoň zavináč by vám pomohla, protože už začínáme. První kolo je tady. Teď chtěli dohnat s tou stravou podporující pozitivní myšlení a vůbec mozek, tak to už je pozdě. Teď už odložte příbor, začneme hrát. Toto jsou témata, která nabízí první kolo. Sport v roce 1985, přítoky Labe u nás, náboženství z filmů pro pamětníky, o knize a opeřené hádanky. U prvního stolku stojí pan Antonín, takže začíná. Náboženství za 5. Začal jste skvěle, lépe to nešlo. Náboženství za 4. Uveďte název pro židovské a křesťanské spisy, které se vztahují k událostem Starého a Nového zákona, ale nebyly pojaty do Bible. Antonín? Apokryfní. Ano, apokryfy, správně. Také se tak říká výtvorům, které se fiktivně vztahují k nějaké historické nebo literární události. Antonine? Přítoky za 5. který Labský přítok protéká městem známým porážkou selského povstání z roku 1775. Antonine? Cidlina. Ano. Neboť zvědá Ochlumec. Přítoky za čtyři. Které okresní město leží při soutoku Ohře s Labem. Antonín? Litoměřice. Je to tak. Náboženství za tisíc. Řekněte jméno Husova stoupence, který byl rovněž kosnickým koncilem odsouzen pro kacířství a necelý rok po jeho Husovi upálen. Antonín? Jeroným Praštný. Byl to on. Náboženství za dva. Rodiště proroka Muhammada nebo Mohameda je duchovním centrem islámu, kam se každoročně konají poutě. Jméno města? Josef? Mekka. Mekka. Babylonská věž měla sahat podle legendy až do nebe, na území kterého státu by se dnes nacházela. Josefe. Iráku. Ano. Oblast, když Mezopotámii, říkalo Babylonii. Náboženství Brémie. Kterým termínem se označují židovské a křesťanské jinotajné spisy, zabývající se koncem tohoto a začátkem nového věku? Slovo pochází z řečtiny a označuje zjevení. V předneseném slova smyslu, neboť i tento je často užíván, tak říkáme třeba katastrofické události nebo nějaké utrpení. To je apokalypsa. Tato prémie nevyšla, vyjde další určitě. Josefe. Přítok je Labe u nás Hradci tisíce. Která řeka vtéká do Labe Hradci Králové? Jaroslave. Orlice. Ano. Z filmu Pro pamětníky zabije. Eva tropí hlouposti, který známý herec hrál ve filmu Bratra Nataši Golové. Jaroslave. Oldřich Nový. Ano. To tady za čtyři. Kterou herečku si vybral režisér Slavínský pro titulní roli filmu Uličnice? Thank you. oslavit. Věra Ferbasová. Je to ona. Toto je za tři. Kterému populárnímu herci svěřil svatopluk Ineman roli pana Načeradce ve filmu Muži v offsideu? Antonine. Hugo Hahnovi. Ano, dvě dobře. Uvěďte název pro knihu, která není vázána. Antonine. Brožura. Brožura, brožovaná. Tak. Kniha za čtyři. Co je to v knize takzvaný vakát? Antonine. Nepotištěná prázdná stránka. Tak je to záměrně tedy nepotištěná. Kniha za tři. V informacích o knize najdeme před určitým číslem zkratku. A co znamená? Antonine? Autorský park. Ano. Tak je vidět, že jste knihovníkem u knihání, co víte? Co dál? Sport za pět. Nejlepším sportovcem roku 1985 byl vyhlášen mistr Evropy v letecké akrobacii v absolutní kategorii. Uvěďte jeho jméno. Antonín? Petr Jermus. Výborně. Za předchůdce halového mistrovství v lehké atletice byla považována událost, která se v tomto roce, tedy 1985, uskutečnila v Paříži, pod kterým názvem vstoupila do sportovních dějin. Říkalo se jí světové halové hry. Antonine? Opeřené hádanky, nechci dodat, protože Ptáčky, na kterého ptáčka volá káča muzikálu Divotvorný hrnec a klade otázku, jak pak je dnes u nás doma? Josef. Skřivánek. Ano, skřivánku náš, vysokolítář, zpívá káča. kavárenky za 4000. Komu se má podle Erbena na štědrý večer dostat česneku a komu hrachu? Antonine. Kohoutkovi a slepičte. Ano. Čí jméno má v názvu první česká tělovýchovná organizace? Antonine. Sokol. Ano. Přítoky za 1000. Dva labské přítoky nesou obdobný název jako hory, v nichž pramení. Které to jsou? Close to my ear, I want to hear you tick-tock. У меня есть улицы, но нет мостовой. У меня есть города, но нет зданий. У меня есть леса, но нет деревьев. У меня есть реки, но нет воды. Что я? ty premiér. Který přítok přijímá Labe v Děčíně? Plouční ty. Správně. Co berete? Pinze. Mhm. Sport za 3. Na mistrovství Evropy v Holandsku získali naši muži v sestavě Černoušek, Strumienský, Kaláb, Novotný, Krejčí, Barborka a tak dále stříbrné medaile. A já se ptám, o kterém sportu se právě hovořil. Jaroslave? O volejbalu. Ano, neboli odbíjené. Správně. Z filmu za 2. Úloha tchýně pana Vejvary, paní Kondelíkové, byla parádní rolí herečky Antonie. Antonine? Hrošinské. Ano. Velmi dobře. Slavná představitelka maminek, babiček. Z filmu za 1000. Který herec stvárnil prvního filmového Švejka? Jaroslave? Karel Nol. Správně, dobře. Prémii? V Liberci se narodil představitel rytmistra Kiliána ve Fričově filmu Usnědeného krámu. Uveďte jeho jméno. Jindřich Plachta. Jen si představte, jak tam by sedával v tom Snědeném krámu na tom pytli a ujídal tam. Vlasta Burian to byl samozřejmě. No, tak, nevadí, jedem dál. Sport za 2000. Po 8 letech se naši hokejisté opět radovali ze zisku titulu mistrů světa, tedy v roce 1985 samozřejmě. Ve kterém městě se toto mistrovství tehdy uskutečnilo? Antonine. V Praze. Správně, bylo to v Praze. Sport za 1000. Tak vaše konto se opravdu úcty hodně završuje. Sport premiér. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA jsme v roce 1985 ve dvouhrách mužů slavili vítězství. Kdo pak se o ně zasloužil? Pojďte alespoň jedno jméno. Nevíte? Ivan Lendl, Anna Mandlíková. Okamžitě za 1000. Na jedné z předních stran knihy najdeme písmeno C v kroužku. Co znamená? A to jde. Copyright určuje vlastník autorský práv. Výborně. Výhradní vydavatelské vlastnické právo. Kniha vedla. Na začátku či na konci knihy je text obsahující všechny základní informace o publikaci. Jeho název? A to jde. Tyráž. Kniha premiér. Uveďte název pro závěrečný abecední seznam jmenný nebo věcný. Rejstřík. Tak, index, obsah, rejstřík. To tady mám dokonce na první místě. Takže, co berete? Peníze. Už máte 2 peněžité prémie a bodů opravdu hodně. Opeřené hádanky za kolik? Hádanky za 1000. A ještě ke všemu máte štěstí. Hárenky za 2. Čáp nosí děti, který pták je však specializován jen na přinášení holčiček. Josefe. Vrána. Je to vrána, ano. No. A tímhletím jste teď, pane Josefe, si ještě předestřel takovou možnost postupu. Uvidíme, jak vám to vyjde. S kým jako s prvním tančila sova, když přiletěla nezvána na svatbu trdla s motovidlem? První vtanec vzal jí vrabec, šlápl jí na pravý palec. Šanci jste měl, nevyšlo to. Vyšlo to ovšem panu Antoninovi a to skutečně velice hezky. 57 000 a 2 prémie, to je první místo. Z druhého místa postupuje pan Jaroslav s 16 000 a pan Josef zůstává pouhé 3 000 za postupovým místem, kde dá se nic dělat. Pan Jaroslav se poprvé v historii naší soutěže a ve svém životě předpokládám ocitá ve druhém kole, tedy v duelu. Zatímco pan Antonín už je tady skoro jako doma, je tady po 9. Ovšem tomu příliš nepomůže, protože otázky jsou velice stejně spravedlivé, spravedlivě těžké pro oba hráče. A navíc je oba o svém štěstí rozhodují vlastně výběrem. Pan Antonín s ním začne. 3-4. No, tak vidíte. Spravedlivě jste si pravděpodobně určil to, co vám bylo souzeno. 40 000. Ve kterém sportovním odvětví reprezentoval Maďarsko Lajos Portis? No, prosím? Kopané. Byl to šachista. Od roku 61 mezinárodní velmistr šachový. Antonine. 28. Který termín se ve výtvarném umění používá pro tenký nános barvy, pod kterým prosvítá podklad nebo jiná barva? Lazura. Je to opravdu lazura. Tak máte důvodné znalosti. Jaroslave. 70. A Jaroslav to vzal skutečně za pačesi. Po kterém římském básníkovi, autoru Eneidy, je omylem pojmenována hrobka v blízkosti neapolského nádraží Mergellino? O? Ovidius. Vergiliovi. Jinak tam v té tombě, v té hrobce spočívá neznámá římská rodina, takže to je opravdu omyl. Antonine. 24. Skladatel operet Jacques Offenbach napsal také jednu operu. Zní v ní slavná Barcarola. Název té opery? Hoffmanovy povídky? Ano, Hoffmanovy povídky. V Paříži se zrodili 1881. 67. Jak se jmenuje hlavní město Brazílie, moderní metropole s unikátní architekturou, kde půdorys městského jádra připomíná podobu letadla? Brazília. Správně, je to tak. 22. Brno se stalo hlavním městem Moravy poprvé za vlády moravského markraběte Jana Jindřicha, které významné osobnosti našich dějin byl mladším bratrem. Karla IV. Ano, císaře Karla IV. Velmi dobře. 64. Který z nacistických pohlavárů se stal oficiálním nástupcem Adolfa Hitlera po jeho sebevraždě 30. dubna roku 1945? Admirál Karl Dönitz. Výtečně. You will not be able to use your phone. Because the revolution will not be online. Or trolling. trade. No hot chicks, no hard dicks, no membership upgrade. No truth will be bent, no bitcoin be spent. Your shopping cart will remain empty. The revolution will not be online. The revolution will not be online. U jižního cípu indického subkontinentu leží ostrovní stát, ve kterém po desetiletí trvají spory mezi Sinhálci a Tamily. Příčinou problémů je rozdílné náboženství. Jak pak se tento stát jmenuje? Sri Lanka. Ano. Bývalý. Jaroslave. 61. Uvidíte název statné až 2 metry vysoké byliny. Roste na mítinách a při okrajích lesů. Jejím plodem je prudce jedovatá černá bobule. Ve velmi malé množství uvolňuje křeče, léčí astma i žaludeční vředy. Rolík zlomocný. Výborně, ano. To bylo velmi zásadní a důležité, protože jste se dostal na dohled Antonína. 26. Lidový název známé jedlé houby je masák. Pojďte její správný český ekologický název. Komůrka růžová. Ano. Myslím, že to je dobře, ano. 58. Tak už jsme z lesa venku zase, ve kterém oblíbeném kolektivním sportu se můžeme setkat s vytlučenými bloky. Dostáváte v podruhé ten volejbal. Máte na to štěstí, no ale už máte taky 156 000 bodů. To je hezký souboj. Antoníne? 18. Při poruchách zažívání přinášejí úlevu léky zvané antacida, na který orgán lidského těla působí zejména. Na žaludek. Na žaludek, správně. Jaroslave? 55. Jdete na to opravdu z ostra. Uveďte místo na Slovensku, kde se v přírodě vyskytuje takzvaná brakická voda. Žitný ostrov. Na Slovensku se brakická voda nevyskytuje, protože se jedná o smíšenou říční a mořskou vodu v ústí řek. A Bratislava je kousek dál od toho ústí, vidíte, do moře. Antonine. 16. Tato běžná rostlina našich zahrádek je příjemně aromatická s užitím jak naše dopolevky, tak kořenové mýři. Funguje léčivě u nemocí močových cest. Jaroslave. 52. Němečtí okupanti ve Francii snědli kdeco, jen lahůdku, lezuitr, přenechávali dobrovolně francouzům. Co je to? Lezuitr. Brambor. Antonine, brambory ty jedli určitě. 14. V roku 1890 vyšel slavný román Oscara Wilda o muži jménem Dorian. Název románu? Obrav Doriana Greya. Tak zeptat se knihovníka na něco, co pravděpodobně hodně často učuje. Dobře, Jaroslave. 49. Dnes už nepoužívané letiště Kai Tak mělo mezi piloty dopravních letadel z hlediska techniky přistání pověst jednoho z nejobtížnějších letišť na světě. Kde přesně se toto letiště nachází? Kai Tak. Hongkong. Výborně, Hongkong, správně. Antonine? 12. Trenér střídal hráče ve 43. minutě prvního poločasu, napsal sportovní novinář. O kterém sportu? Neboli o fotbale. Ano. Soupeř, minuta do konce. 46 000. Herec 1924 a 1995. 94 žil, televizní seriály, už na radnici, žišní lidé z Pražského, návštěvníci a divadlo na Vinohrady. Josef Bláha. Výborně. Antonine? 11. V polovině 16. století byl v Německu vynalezen předmět, kterému se říkalo norimberské vajíčko. Muži konce 19. století a začátku 20. se bez něj neobešli, dnes už po něm netouží. Co to bylo? Byly to kapesní hodinky. Ano, touží po něm asi sběratele. Jaroslave. 43. Aromatická bylina, vysoká přes 1 metr, s typickými bohatými žlutými květy, hojná na mezích u potoků a cest. Její sušená nať se používala dříve proti hlístům a škrkavkám. Je jedovatá. Nevíte, jsem měl smůlu mít ten samé byliny. Tak tentokrát se jednalo o vratič obecný. No, ale kolo bylo stejně krásné. Velice hezký souboj a podle toho také vypadají vaše bodové stavy. Pan Antonín skončil na rovných 250 000 bodech. Je premiér k tomu, ale pan Jaroslav, který zůstává na druhé místě, má skóre, které by mohli mnozí vítězi závěr 101 000 bodů. Nedá se nic dělat. Pane Jaroslav, děkuji. Po 9. máme v soutěži jsme stejný vítěz, stejné jméno se objevuje nesměná. Antonín Jirkín z Brodnicka, Kladna. Tentokrát s 334 000 body. Takže jedna z věcí, kterou si u nás hodně procvičíte, je děleno. Je dělení třemi, víte. Tak jak jste to dneska rozdělil? 112. Ve kterém sportu se proslavil Eduardo Mangiarotti, narozený 7.4.1919. Mangiarotti, promiňte, tak se správně čte. Byl to 6-násobný olympijský vítěz a 10-násobný mistr světa v šermu. Borden a Reten. 111 metrů. Brisse, Escoffier, Favre, Dumas, starší tedy, napsali díla věnovaná jednomu druhu francouzského užitého umění, kterému? Kuchařské knihy. Výborně, ano, správně, a máte 111 000. 111 na ruky. Uveďte celé jméno geofyzika, podle kterého je pojmenována hranice mezi zemským pláštěm a zemskou kuklou. Mohorovičič, Hrda, Ivo. Tedy máte velikánskou smůlu, že jsem vyžadoval skutečně celé jméno, protože je to skutečně Mohorovič. Opravdu neuvěřitelné znalosti disponujete, ale jmenoval se Andrija. Přesníme, no, ale když to vedete takhle hezky sportovně, tak to je samozřejmě sympatické, ale já si myslím, že 111 000 není zase tak málo. Antonine, já jenom marně přemýšlím, ve které společnosti jste se mohl dovědět, doslechnout jméno tohoto vědce. Já ani nevím, že existuje rozhraní mezi kůrou a pláštěm. A vy takovéhle znalosti, přestože jste zrovna na tom neuspěl, tak to mě úplně omámil. To klobouk dolů skutečně. No tak kam chodíte, do které restaurace? Někam u Akademie věd pravděpodobně. Tak dneska 111 000 krásná sobůčka, co s ní neděláme? Budeme dělit anebo nebudeme dál? Bylo by to po 10. To byste se zařadil po bok pánu Jiřího Míry a takových velikánů naší soutěže. To už nelákavě. Budeme dělit dvěma. Výborně, těším se na vás. Takže po 10. No, tak a bilanta. Nesmíte u toho chytit. Naschledanou.